मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो कि सारा जमाना जल जाए. Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way. Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way no one's ever loved anyone. Tum chain ho, qarar ho, mera ishq ho, mera pyar ho. मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो कि सारा जमाना जल जाए. अरमां बड़े इस दिल में ठहरे हुए ये दिल तुम्हें के समझाए. मेरा ख्वाब हो मेरी याद हो तुम मेरा एतबार हो. तुम चैन हो करार हो मेरा इश्क हो मेरा प्यार हो. Anyone.